zmieniać organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 31 października. Jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda przeciwko federalizacji Unii Europejskiej. Mówi o tym szefowa jego kancelarii. Policja przypomina, że na drogach trwa akcja związana z Dniem Wszystkich Świętych. Francuska policja zatrzymała jednego z najbogatszych Rosjan na świecie. Prezydent jest przeciwnikiem federalizacji Unii, mówiła w Polskim Radiu RDC szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. W ten sposób odniosła się do informacji, że pod koniec października Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zaleciła zmianę traktatów unijnych. Jest przeciwnikiem odebrania państwom praw, które miały na mocy dotychczasowych traktatów. Zresztą Polacy, akceptując w referendum wejście Polski do Unii, zgadzali się na konkretne zapisy. Nie było zgody na to, żeby Unia Europejska miała szersze niż w traktatach zapisano kompetencje. To zmierza do marginalizacji władzy, którą Polacy wybierają w wyborach, oceniła. Pan prezydent kategorycznie się takiej koncepcji sprzeciwia. Poza tym pan prezydent jest wybrany przez Polaków i musi, i chce, i będzie reprezentować zdanie w tej kwestii Polaków. Główne proponowane w Unii zmiany to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach. Policja rozpoczęła działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Dnia Wszystkich Świętych. Przypada on jutro, ale już dzisiaj wiele osób wyjeżdża, by odwiedzić groby bliskich, a to oznacza większy ruch przy cmentarzach. Komisarz Renata Bednarska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie powiedziała, że na drogach będzie więcej patroli i kontroli trzeźwości oraz tego, czy kierowcy przestrzegają zasad ruchu drogowego. Renata Bednarska apeluje do kierowców, aby nie jeździli na pamięć. W wielu miejscach będzie zmiana organizacji ruchu. Zwracajmy uwagę na znaki. Pamiętajmy też również, że będą tworzyć się korki, które my jako policjanci ruchu drogowego będziemy się starać w miarę na bieżąco eliminować. Pamiętajmy również, że w wielu miejscach może być wyłączona sygnalizacja świetlna i ruchem kierować będą policjanci. Więc w tym momencie znaki, które będą przekazywać nam policjanci, są ważniejsze od tego, co nawet nam pokaże sygnalizacja świetlna. A policyjna akcja potrwa do czwartku. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnają dzisiaj w Krakowie Wandę Pułtawską. To lekarka, doktor psychologii, działaczka oraz działaczka na rzecz ochrony życia człowieka. Była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Mszę w Bazylice Mariackiej poprzedzi czuwanie modlitewne i różaniec. Uroczystości będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Weźmie w niej udział m.in. para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Wanda Pułtawska została odznaczona najwyższym państwowym odznaczeniem, orderem Orła Białego, dlatego ceremonia będzie miała państwowy charakter. Honorowa asysta przy trumnie, sztandar Wojska Polskiego, który jest wprowadzany uroczyście. Ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii, podkreśla, że w uroczystości może wziąć udział nawet kilka tysięcy osób. Wiele osób przybędzie z różnych grup, stowarzyszeń, ale najważniejsze, że przybędziemy, aby pożegnać jedną z najważniejszych postaci nauki o rodzinie w archidiecezji krakowskiej. Wanda Pułtawska zostanie pochowana na jednej z najstarszych nekropolii w Krakowie, cmentarzu salwatorskim. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Francuska policja zatrzymała rosyjskiego oligarchę Aleksieja Kuźmieczewa, jednego z najbogatszych Rosjan na świecie. Jest podejrzewany o malwersacje finansowe i omijanie międzynarodowych sankcji, które zostały na niego nałożone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Unia Europejska wpisała go na czarną listę z powodu jego powiązań z Władimirem Putinem. Oligarcha został zatrzymany wczoraj w śródziemnomorskim kurorcie Saint-Tropez. Podczas przeszukania jego willi francuskie służby miały znaleźć paczki z gotówką. Przeszukano też jego mieszkanie w centrum Paryża. Źródła bliskie śledztwu wskazują, że Kuźmiczew jest podejrzewany o oszustwo podatkowe, pranie pieniędzy i naruszanie unijnych sankcji. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi biuro antykorupcyjne. Aleksiej Kuźmiczew to współwłaściciel rosyjskiej grupy biznesowej Alfa. Jego majątek szacowany jest na ponad 6,5 miliarda dolarów. Uchodzi za jednego z 30 najbogatszych najbogatszych Rosjan na świecie. Utrzymuje bliskie relacje z Władimirem Putinem i jego córką Marią. Kuźmiczew znajdował się we Francji w chwili, gdy Unia Europejska nałożyła na niego sankcje. Od tego czasu ma zakaz opuszczenia kraju. Władze próbowały skonfiskować jego jachty znajdujące się na południu Francji, ale sąd w Paryżu zablokował tę procedurę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie cała Polska dziś pod chmurami. Zachmurzenie duże, ale możliwe, że będą trafiać się też większe przejaśnienia. Okresami będą trafiać się też opady deszczu, no ale to nieuniknione. Z tych chmur, które przynajmniej za moimi oknami widać, od 12 stopni na północnym zachodzie do 18 w centrum i na południowym wschodzie kraju. No i uwaga na wiatr, ten chwilami może być porywisty, zwłaszcza w górach. Dzień dobry Państwu po raz kolejny, 6 minut po godzinie 11, to jest Trójka przed południem, trójkowe pasmo popularno-naukowe, tak nazywa się ten program, ja nazywam się Witold Lazar i będę z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Up in the morning. pillow in the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Przed południem. 13,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, jak spojrzymy w górę, no to dzisiaj akurat zobaczymy chmury i nieba nie widać, ale jak się tak dokładnie przyjrzeć, a zwłaszcza przez jakieś instrumenty, to można zobaczyć kometę Ponsa Brooksa. 12P, taki ma symbol i ta kometa mknie ku nam, mknie ku Ziemi. Jest wyjątkowa, jej rozmiary są dwukrotnie większe niż Mount Everest, no ale to nie jedyne, co sprawia, że jest to obiekt wyjątkowy. Od razu uspokoję, według ekspertów, według astronomów nic nie zagraża ludzkości, czyli to nie jest kolejny scenariusz typu Armagedon, ale na czym polega ta wyjątkowość tego ciała niebieskiego, no i przede wszystkim czy i ewentualnie kiedy będziemy mogli ją na naszym niebie zobaczyć. O tym opowiem Państwu za chwilę. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień w pół. zacznie i teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Kogo nie trzeba wzywać, chyba że astronomów. Eksperci z Brytyjskiego Stowarzyszenia Astronomicznego oznajmili, że kometa o nazwie 12P Ponsa-Brooksa mknie w kierunku Ziemi. Kometa jest bardzo wyjątkowa i to z kilku względów. Ma ona bowiem wielkość dwóch gór Mount Everest, o tym już wspomniałem, ale ma także lodowy wulkan i niezbadane do końca rogi. O rogach nieco później. W ciągu ponad 200 ostatnich lat dwukrotnie można było zobaczyć tę kometę z powierzchni Ziemi, po raz pierwszy w 1812 roku, po raz drugi w 1883. Eksperci znają około 20 komet, na których znajduje się aktywny wulkan lodowy, tak jak na komecie Ponsa-Brooksa. Zawiera on mieszankę pyłu, lodu i gazu. Będzie można zobaczyć kometę gołym okiem lub przez lornetkę, ale nie dlatego, że będzie bardzo blisko. Kometa jest po prostu bardzo jasna. Jest porównywana przez astronomów do sokoła Millennium z Gwiezdnych Wojen, czyli sławnego pojazdu Hana Solo. No a wszystko dlatego, że posiada niezbadane do końca rogi, które przypominają znawcom ten właśnie pojazd. Te rogi są w rzeczywistości powstałymi ogonami z wybuchów gazu i pyłu. Nie są jednak astronomowie pewni, jak te rogi czy też ogony powstały. Kometa ma być widoczna już niedługo na naszym niebie, już w kwietniu przyszłego roku, 2024. Ma znaleźć się wtedy w odległości około 230 milionów kilometrów od Ziemi. No i istnieje więc szansa, że w przyszłego roku wiosną Ponsa-Brooks będzie na tyle jasna, że będzie można ją zobaczyć gołym okiem. No a na pewno będzie można ją zobaczyć za pomocą małej lornetki lub amatorskiego teleskopu. Nie omieszkamy Państwu o tym na wiosnę przypomnieć. Defense is my innocence. I've been hypnotized. Zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówię. mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem. Kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już. Swoich tatusiów i swoich mam. Audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 11.30. Za chwilę nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior, Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My kule kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 11.30, a zatem chwila sprzed lat. Teraz dla Państwa Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 31 października 1918 roku została założona Polska Agencja Telegraficzna. Przypomnijmy pokrótce historię PAT. Była to jedna z pierwszych agencji rządowych, przede wszystkim oczywiście agencja prasowa, która miała początkowo swoje siedziby w dwóch miastach, we Lwowie i w Krakowie, oczywiście następnie została przeniesiona do Warszawy. A jaki był cel funkcjonowania tej agencji? PAT miała zajmować się, jeżeli użyć takiego określenia, dystrybucją informacji na temat państwa polskiego i stanowiły one główne źródło informacji o Polsce w prasie zagranicznej. Czyli innymi słowy, gdy zagraniczne agencje chciały otrzymać jakiekolwiek informacje o tym, co się dzieje w Polsce, właśnie przede wszystkim sięgały do źródła, jakim były informacje z Polskiej Agencji Telegraficznej. To chodziło o wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne, sportowe, tak? W zasadzie w swoich rękach PAT kumulował, czy można byłoby określić takiego może niekoniecznie dobrego słowa, monopolistą, prawda? Ale był agencją rządową, więc wyrażał taki państwowy punkt widzenia na wydarzenia, które miały miejsce w Polsce. Dodatkowo w 1927 roku PAT zorganizowała przy współudziale kilku korespondentów zagranicznych kronikę filmową, które to filmy były zazwyczaj wyświetlane w kinach w Polsce przed seansem filmowym. Do tej tradycji nawiązywała polska kronika filmowa już w okresie polskiej... Takie krótkie, 10-minutowe filmy. Tak, Rzeczypospolitej Ludowej. Co ciekawe o tym, że była to instytucja ważna dla państwa polskiego, dla władz państwa polskiego, świadczy to, kto kierował tą agencją. Od 21 roku był prezesem Piotr Górecki, ale po przewrocie majowym w zasadzie cały pad został zmilitaryzowany i najważniejsze stanowiska objęli Piłsudczycy. Co ciekawe, również w tym gronie znaleźli się moi ulubieńcy, czyli byli oficerowie polskiego wywiadu, chociażby w 1933 roku prezesem był Konrad Libicki, był dwójkarz, jak my to określamy. Co to znaczy? Przypomnijmy. Dwójkarz, czyli oficer polskiego wywiadu oddziału drugiego sztabu generalnego, a następnie sztabu głównego Wojska Polskiego, czyli synonim dwójkarza to jest synonim określający oficera wywiadu. Niezła historia. W 1918 roku zaczęła działalność Polska Agencja Telegraficzna. Jak wyglądała działalność w dwudziestoleciu międzywojennym, tuż przed II wojną światową, no i ta aktywność powojenna, bo to też bardzo istotne. No niewątpliwie trzeba powiedzieć, czy wspomnieć o tym, że nabiera takich strukturalnych rumieńców, prawda? W połowie lat 20. tworzyły je dwa piony, dział informacyjny oraz dział ogłoszeń i reklamy. Potem jeszcze został utworzony dział filmowy. W ogóle z czasem na bazie tego działu filmowego powstał oddzielny Instytut Filmowy. Do tego dochodziła rozbudowa od tej strony, bym powiedział, personelu również agencji. To świadczy o tym, że ta agencja naprawdę, ten przepływ informacji stał się coraz większy, prawda? Od 1932 roku zatrudniono w agencji 200 pracowników tak zwanych umysłowych, czyli osób, które zajmowały się szeroko rozumianą obsługą tych informacji. Czyli no i ta obsługa też była szeroka, bo przecież przed wybuchem II wojny światowej wydawano 13 codziennych biuletynów. To niesamowita liczba. Serwis ilustrowany, filmy też. Tak, i to wszystko wpisywało się w coraz szerszy system informacji, bo do tego dochodziły przecież jeszcze, jakbyśmy spojrzeli od tej strony technicznej, skąd te informacje pochodziły, prawda? Działania na różnych polach. Właśnie, więc to wszystko się kumulowało właśnie w strukturze Polskiej Agencji Telegraficznej. W czasie II wojny światowej PAD stał się oficjalną agencją rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Najpierw w Paryżu, oczywiście następnie w Londynie. Po wojnie praktycznie agencja zaprzestała swojej działalności. Był wydawany biuletyn dla Polonii, natomiast ta działalność faktycznie zamarła, prawda? No bo powstała Radio Wolna Europa, inne ośrodki prasowe czy dystrybuujące informacje. Natomiast w roku 1991 PAD została symbolicznie połączona z Polską Agencją Prasową. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. Another one bites the dust.

się przytul, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną. Za 7 minut godzina 12, proszę Państwa, po półrocznej misji załoga chińskiej stacji orbitalnej Tiangong powróciła dziś rano na Ziemię. Kapsuła bezpiecznie wylądowała na pustyni Gobi. Tajkonauci, tak się nazywają chińscy kosmonauci czy astronauci, przebywali na orbicie przez 154 dni, podczas których odbyli 8-godzinny spacer kosmiczny, przeprowadzili szereg eksperymentów medyczno-naukowych. Dowódca tej misji, Jing, po powrocie ze swojej czwartej już podróży kosmicznej podzielił się taką oto myślą. Ciało astronauty może być nieważkie, ale nie jego dusza. I z taką myślą zostawiam Państwa, zwłaszcza w kontekście jutrzejszego święta. Witold Lazar, do usłyszenia.